odpowiedników. W perspektywie 100 tysięcy kilometrów może to dać oszczędności rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych na samym paliwie. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła serwis, Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski. Polsce nie podoba się przygotowana przez Finlandię propozycja nowego unijnego budżetu. Szanse na dogadanie są naprawdę niewielkie. Po inwazji wojsk tureckich w Syrii Donald Trump dystansuje się od operacji militarnej rządu w Ankarze. W serwisie też wielka akcja ważenia plecaków na Mazowszu. Mierzymy te plecaki od pierwszej klasy do ósmej klasy. Polska odrzuca najnowszą propozycję w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku. Przygotowała ją Finlandia, która kieruje teraz pracami wspólnoty. Według ministra finansów i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, który był wczoraj w Brukseli, europejskim rządom nie uda się porozumieć do końca roku w sprawie nowych wydatków Unii. Nadziei na kompromis do końca grudnia nie traci Komisja Europejska. Dotychczasowe negocjacje utknęły w miejscu z powodu rozbieżnych oczekiwań państw członkowskich. Unijne rządy ponaglał komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Jeśli chcemy traktować sprawę poważnie, to czas na decyzję. Nie można akceptować dalszych opóźnień. A tak komentował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Szanse na dogadanie są naprawdę niewielkie. Minister podkreślił, że do porozumienia na pewno nie przybliża najnowsza propozycja budżetu przygotowana przez Finlandię, która jest jeszcze skromniejsza niż projekt przygotowany przez komisję w maju ubiegłego roku. A już wtedy dla Polski przewidziano cięcia w wysokości około 20 miliardów euro w porównaniu z obecnym budżetem. Kraje północy Europy, ale też również kraje Beneluxu stoją na swoim stanowisku znaczącego ograniczenia wydatków. Minister podkreślał, że Polsce nie podoba się finansowanie nowych priorytetów Unii Europejskiej kosztem polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Im bliżej wyborów, tym częstsze apele o udział w niedzielnym głosowaniu. Wczoraj w Pile prezydent Andrzej Duda namawiał do pójścia do urn wyborczych. Mówił, że udział w głosowaniu jest bardzo ważny dla Polski. Proszę Państwa, żebyście do tych wyborów, które za kilka dni, do wyborów parlamentarnych też poszli. Też poszli i zagłosowali. Proszę, żebyście namawiali do tego swoich przyjaciół, swoje rodziny, swoich sąsiadów. Niech nikt nie zostaje w domu i nie mówi, że to jest nieważne, bo to jest bardzo ważne. Żebyśmy podejmowali decyzję o Polsce świadomie. Posłów i senatorów wybierzemy w niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Episkopat dał zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego rodziców świętego Jana Pawła II. Poinformował o tym rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Daje to możliwość zwrócenia się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozpoczęcie procesu na poziomie diecezjalnym. Ojciec papieża Karola Wojtyła z zawodu był krawcem, ale 27 lat spędził w służbie w wojsku austriackim. Potem był urzędnikiem. Emilia Wojtyła z domu Kaczorowska pochodziła z rodziny rzemieślniczej. Mieli troje dzieci. Donald Trump dystansuje się od tureckiej operacji militarnej w północnej Syrii. Broni jednak decyzji o wycofaniu z tych rejonów amerykańskich żołnierzy. Prezydent przekonuje, że Stany Zjednoczone nie mogą prowadzić niekończących się wojen i dodaje, że nie obawia się utraty sojuszników. Donald Trump oświadczył, że nie popiera tureckiej ofensywy w północnej Syrii. Tłumaczył jednak, że Stany Zjednoczone nie powinny angażować się w konflikt turecko-kurdyjski. Oni walczą ze sobą od wieków. Mieliśmy tam być przez 30 dni, a trwa to już lata. Mówił amerykański prezydent, dodając, że za sytuację w regionie odpowiedzialność ponoszą Turcja, Rosja, Europa i inne kraje. Zapytany, czy nie obawia się, że po porzuceniu Kurdów Stanom Zjednoczonym trudniej będzie zawierać sojusze, prezydent USA dał do zrozumienia, że obecne sojusze są niekorzystne dla jego kraju. Nasi sojusznicy nas wykorzystują. Popatrzmy, ile wydajemy na NATO, a ile wydają państwa europejskie, mimo że odnoszą większe korzyści. Donald Trump ocenił, że sojusz z Kurdami nie był tak wartościowy jak sojusze podczas II wojny światowej. Wyraził też dezaprobatę z faktu, że Stany Zjednoczone wydały ogromne kwoty na uzbrojenie Kurdów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wczoraj tureckie wojska wjechały czołgami na teren Syrii i rozpoczęły lądową fazę operacji zbrojnej. Dziś w tej sprawie na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Mazowiecki sanepid rozpoczął ważenie plecaków uczniów. Losowo wytypowano 76 szkół w województwie. O tym, jak ważne jest prawidłowe noszenie nieprzeładowanego plecaka, odpowiadała pierwszoklasistom z podstawówki numer 14 w Radomiu mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. Czy on jest, słuchajcie, wygodny, jak myślicie? A dlaczego jest wygodny? Co on takiego ma? Poduszkę. Dokładnie. Żeby plecak się utrzymywał na czym? Na plecach. Na plecach. A słuchajcie, czy te szelki to mogą być tak luźno, żeby te szelki tak tutaj nam zwisały? Nie. A dlaczego? Przepadają. Mierzymy te plecaki we wszystkich klasach, od pierwszej klasy do ósmej klasy. Kto ma ciężki plecak? Ja. Ja też mam ciężki plecak. Ja też mam ciężki plecak. Według danych z ubiegłego roku, co piąty uczeń na Mazowszu dźwigał zbyt ciężki plecak. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Siódmy mecz siatkarskiego Pucharu Świata, szósty wygrany, trzeci na zero z tyłu. Polska 3-0 ograła Egipt i już szykuje się do jutrzejszego starcia z Australią. Biało-czerwoni wciąż zajmują w grupie drugie miejsce, ale wiele zależy od dzisiejszego starcia pierwszej Brazylii z trzecimi Amerykanami, bo gdyby wygrali ci drudzy, to nasi siatkarze mogliby spaść na miejsce trzecie, ale to dopiero po południu będziemy wiedzieć. Późnym wieczorem za to dowiemy się, w jakim miejscu znajduje się nasza piłkarska kadra, bo to, że na pierwszym miejscu w swojej grupie eliminacji Euro 2020 wiemy, ale już mamy wątpliwości, czy to tak słusznie, czy przez przypadek. Po bardzo słabych występach w ostatnich dwóch meczach, porażka ze Słowenią i remis z Austrią, piłkarze znaleźli się w ogniu krytyki. Mamy oczywiście świadomość tego, że ta gra nie była najlepsza w tych spotkaniach i pewna krytyka być może się należy, ale też myślę, że duża część tych opinii była bardzo mocno przesadzona i trochę krzywdząca wręcz. Myślę, że przez ten ostatni czas było tego troszeczkę chyba za dużo. Żalił się Kamil Glik. Żalić się nie zamierza selekcjoner Jerzy Brzęczek. Chwali piłkarzy, w tym tych rezerwowych. Wbrew temu, co może niektórzy twierdzą na temat atmosfery, zawodnicy, którzy wchodzą z ławki rezerwowych, bardzo często zdobywają bramki, rozstrzygają losy spotkania. Gdyby byli obrażeni, gdyby nie było odpowiedniej atmosfery, nie byłoby to możliwe do zrealizowania. Atmosfera w kadrze, jak słychać, jest świetna. Czekamy więc na dobre wyniki i efektowną grę. Ryga, Adam Malecki. Początek meczu o 20.45, czyli za trochę ponad 12 godzin. Jestem ciekaw, co na te żale nasi słuchacze. Bardzo ciekawe. Znakomity mecz odbył się wczoraj w Superlidze piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła grała w Płocku z PGE Vive Kielce i tym razem starcie odwiecznych rywali, czyli Świętą Wojnę, na swoją korzyść rozstrzygnęli wicemistrzowie Polski. Było 27-26 dla gospodarzy, a ostatnio ekipa z Płocka wygrała to starcie w marcu 2016 roku, czyli 1305, dzisiaj to już by było 1306 dni temu, ale od wczoraj liczniki wyzerowane. Po jakim meczu? Należy się cieszyć, że na poziomie naszej Superligi mamy możliwość oglądania i możliwość brania udziału w takich meczach. Detale zadecydowały ten ostatni rzut. Myślę, że gdyby kazać Mindygi powtórzyć ten rzut 10 razy na treningu, nie byłby w stanie z tego zrobić. Ale to jest piękno sportu, że właśnie w takich momentach do takich sytuacji dochodzi i możemy być świadkiem takich zawodów. Także pogratulować chłopakom, podziękować kibicom, bo naprawdę stworzyli fajne widowisko. Oba zespoły bardzo sportową postawę zaprezentowali i należy się cieszyć, że mamy możliwość oglądania takich widowisk. Mówił trener reprezentacji Polski Patryk Rąbel. Teraz koszykówka. Arka Gdynia przegrała z Unikają Malaga 59-66 w meczu drugiej Ligi Pucharu Europy. Pierwszy mecz polska ekipa wygrała, a trzeci zagra za tydzień z Budokostem Podgorica. I na koniec tenis. Magdalinet dosłownie przed chwilą rozpoczęła mecz 1/8 turnieju w Tianjin z Japonką Kurumi Narą. Już go skończyła, bo przy stanie 4-0 dla Polki rywalka skreczowała. Czekamy zatem teraz na mecze naszych panów. W Szanghaju zagrają Hurkacz z Tsitsipasem i Kubo Timelow Deblo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg, a na zachodzie możliwe burze. 10 stopni w Zakopanem, 11 w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, 12 w Koszalinie, 13 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Gorzowie i Jeleniej Górze, 14 w Zielonej Górze, w Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a najcieplej w Przemyślu, w Krakowie, też w Krakowie i we Wrocławiu. W Krakowie będzie 14 albo 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1119 zł i 30 groszy. A za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 Giga po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2099 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa,

no i imieniny Franciszka, i dlatego jest Światowy Dzień. Wszystkiego najlepszego. No i umówiliśmy się mniej więcej przed miesiącem na tę rozmowę właśnie dlatego w październiku. Właśnie przede wszystkim o zwierzętach, no bo pan jest znany z troski o los braci mniejszych. Zna pan oczywiście, panie przewodniczący, eksperyment myślowy określany jako kot Schrödingera. Eksperyment myślowy? Tak, kot Schrödingera. To jest taki eksperyment, to jest zbyt długo, żeby o tym opowiadać, ale w każdym razie... Ale niech pani opowie, bo to mnie zafascynowało. To jest fascynujące, ale byśmy musieli opowiadać do końca, a ja nie jestem dobra z fizyki. To jest eksperyment fizyka Schrödingera, tak, który polega na tym, że kot włożony do pudełka, oczywiście nikt nie męczył kota, ale jest taki moment, w którym on jest jednocześnie żywy i martwy. I mnie się skojarzyło właśnie z tym eksperymentem, no pewien aspekt w stosunku do zwierząt Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Rozumiem, że ma pani na myśli to, że posuwamy się może wolniej niż sami byśmy chcieli lub może nie tak zdecydowanie, ale się posuwamy. Nie. I to zawsze warto widzieć, jak pani patrzy na ten eksperyment, to tak samo jak z tym powiedzeniem o szklance w połowie pustej czy pełnej. Nie, to zawsze warto widzieć to, co się już zrobiło i że zmierzamy do czegoś. Bo tak? To jest, bo ten chociaż eksperyment się wolniej jest niż ja bym chciał. Bo to chodzi o pewien rodzaj absurdu, prawda? Kot jednocześnie żywy i martwy. I mnie właśnie... Nie, tu nie ma żadnego absurdu. Nie, tylko pani mówi mogłabym... o pewnej materii życia, bo już panie... idąc za tym przykładem. Ale chciałam wytłumaczyć. Dlaczego? Proszę bardzo, wytłumaczyć. Bo najpierw pani powiedziała, że nie będzie pani tłumaczyć. Nie wytłumaczyć eksperyment, ale dlaczego takie skojarzenie? No bo jak można jednocześnie kochać zwierzęta, a wiem, że w Klubie Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo wiele osób kochających zwierzęta, tak się deklarujących, a z drugiej strony szanować interesy hodowców zwierząt na futra. Znaczy w ogóle wszystkie interesy są szanowane, ponieważ za interesami stoją ludzie, grupy ludzi. Wszystkie te interesy biorą udział w grze publicznej. Widzenie spraw publicznych tylko w taki sentymentalno-idealistyczny sposób do niczego nie prowadzi. No to nie chodzi o sentymenty, bo wie pani co, ja pani powiem z kolei o swoim eksperymencie. Bo futra nie są konieczne do życia, pani prawda? Redaktor, ale ja pani opowiem o swoim eksperymencie, który polegał na tym, że wszedłem do polityki bezpośredniej i pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby spróbować coś dobrego też zrobić w tym obszarze dla zwierząt. Tak? Nagle się okazało, że to wbrew mojemu początkowemu przekonaniu, że to jest obszar bardzo trudny do poruszania się, politycznego poruszania się, ponieważ właściwie jakiej sprawy tam nie tknąć, to za tym się kryją bardzo duże pieniądze, bardzo duże interesy, bardzo duże wpływy, bardzo duże grupy, które naciskają na różnego typu rozwiązania. To nie jest tylko tak, że to jest lobby tylko na przykład hodowców. Tak? To za tym się kryją różnorodne interesy. Ważne też również dla gospodarki. Także nagle się okazało, że to jest trochę takie pole minowe, po którym się trzeba rozważnie poruszać. Ja nie chcę tłumaczyć tego, czy poruszamy się za wolno, czy wolniej niż byśmy chcieli. Na pewno jest dużo osób, które chciałyby szybciej, między innymi ja do nich należę, które chciałyby szybciej, no ale nie wszystko da się od razu przeprowadzić. No dobrze, to jestem jeszcze w stanie zrozumieć tych hodowców zwierząt futerkowych, chociaż wydaje mi się, że to jest biznes nieetyczny i według państwa założeń sprzed kilku lat, aktualnych jeszcze chyba kilkanaście miesięcy temu, bo dopiero wtedy te zapisy zostały z nowelizacji wycofane, no on miał być wygaszany jakoś stopniowo. To nie miałoby być tak, że otwieramy klatki i zwierzęta idą umrzeć w lesie. Generalnie rzecz biorąc, będziemy w tej obszarze, ja mówię o całym obszarze ochrony zwierząt, na pewno będziemy tutaj dalej poprawiać różne elementy, bo przypomnę, że poprawiliśmy prawo łowieckie, przypomnę, że zaostrzyliśmy prawo karne za znęcanie się nad zwierzętami. To są rzeczy niebagatelne, zresztą na przykład poprawienie prawa łowieckiego też nikt nie wierzył, że to nastąpi, ponieważ przez lata w Sejmie pokutowało przekonanie, że to lobby łowieckie jest tak silne, że nie dopuści do tego. Okazało się, że jednak można przejść przez pewne opory wewnętrzne. I będziemy dalej, tylko krok po kroku. Wydaje się, że nie całościowe rozwiązania, stopniowe, a na pierwszym planie jest ochrona zwierząt bezdomnych i walka z bezdomnością i walka z pseudo-schroniskami, czyli z tak zwanymi umieralniami. Tak, w ramach tych rozwiązań również proponuję to, żeby powstała specjalna służba w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która będzie reagować na przypadki maltretowania zwierząt, łamania prawa, które obowiązuje już w tej chwili, bo wiemy, że służby, których celem jest na przykład ochrona w ogóle bezpieczeństwa, tak jak policja, prokuratura, nawet w pewnym sensie sądy, jak tam trafiają sprawy z tego obszaru łamania praw zwierząt, to te instytucje działają mniej nieraz chętnie niż powinny działać i z tym, jest to też w pewnym sensie trochę naturalne, bo kiedy mają 150 spraw, to wybierają te, które uważają za ważniejsze. Dlatego była specjalna służba, która w MSW, która, tak jak są ekopatrole samorządowe, dodajmy do tego ekopatrole państwowe i wtedy uzyskamy dwa efekty. Po pierwsze, będą reakcje na złe sytuacje, które się zdarzają. Po drugie, nie będzie konfliktów i sporów i kłótni o to, że jakieś organizacje prozwierzęce reagują w takich sytuacjach, a to nieraz prowadzi do konfliktu między ludźmi, bo tam są emocje, tam są pretensje wzajemne tych właścicieli zwierząt i tych, którzy ingerują. To powinny być profesjonalne służby właśnie państwowe i myślę, że to jest jeden kierunek, a drugi likwidacja pseudoschronisk, czyli schronisk komercyjnych, dlatego że to są, jak wiemy... Mówił pan o tym wczoraj, bardzo chwalebne, mówiliśmy też o tym w serwisach, ale chciałam zapytać, czy te punkty, które były istotne jeszcze kilka lat temu, a nawet jak powiedziałam kilkanaście miesięcy temu, będą wprowadzane tylko tak, jak pan mówi, stopniowo. Czyli zakaz trzymania psów na łańcuchach. On miał obowiązywać dopiero za kilka lat. Także nie wiem, dlaczego to nie zostało wprowadzone. Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Tu też chodzi o interesy jakieś potężne? Proszę pani, ze wszystkim się wiążą, tak jak już mówiłem, ze wszystkim się wiążą różnego rodzaju okoliczności towarzyszące, niekoniecznie wprost interesy finansowe i wszystkie wymagają nie tylko wprowadzenia w życie, ale również pewnego procesu edukacji, przyzwyczajenia do tego, że to będzie rozwiązane. Jeśli chodzi o łańcuchy, w tej chwili jest określona długość dozwolonych łańcuchów i gdyby ta długość była przestrzegana, to jeszcze nie byłoby aż takiej tragedii, jak można sobie wyobrazić, więc może zacznijmy od tego, żeby spróbować przestrzegać prawa, które już obowiązuje. To by była już duża poprawa losu zwierząt w Polsce, bo to dotyczy i zwierząt trzymanych, psów trzymanych na łańcuchach. To dotyczy warunków uboju, to dotyczy warunków hodowli, to dotyczy bezdomności. Zauważmy, że nie tylko prawo chroni zwierzęta, ale również wydajemy na ochronę zwierząt bardzo dużo pieniędzy publicznych z naszych podatków. Najczęściej na szczeblu samorządowym. Dotowane są schroniska, które nie zawsze dobrze działają, nawet te publiczne, ja nie mówię o schroniskach komercyjnych. To różnie działają, ale ja znam przykłady bardzo dobrych schronisk, choćby w Toruniu, gdzie wczoraj urządzałem ten briefing, o którym pani wspomniała, gdzie przedstawiałem pewne pomysły dotyczące ochrony zwierząt, ale są niestety tak zwane umieralnie, co jest podwójnie niedopuszczalne. Raz, że tam zwierzęta są w straszliwych warunkach, a dwa, że ludzie, którzy prowadzą te komercyjne schroniska, de facto przechwytują nasze pieniądze, które wydajemy na ochronę zwierząt, a oni za maltretowanie niejako tych zwierząt jeszcze zarabiają. Więc to jest podwójnie nie do przyjęcia. Chciałbym zakończyć ten wątek pytaniem o to. Spróbujmy to uporządkować i będziemy patrzeć, gdyby powstała ta służba i ona też by robiła rodzaj rozeznania, bo do niej wpływałyby różne sygnały. Ta służba, o której wspomniałem w MSWiA, to wtedy byśmy też mieli lepszy obraz całej sytuacji i gdzie są najpilniejsze rzeczy do załatwienia. Pytam o to, dlatego że troszkę mnie zaniepokoiło, że w programie najnowszym Prawa i Sprawiedliwości słowo zwierzę występuje w różnych przypadkach 35 razy, ale nie ma tam konkretów. Jest mowa o dobrostanie zwierząt w rozdziale dotyczącym rolnictwa, ale to jest bardzo i ochronie ważne. Gatunków w rozdziale dotyczącym środowiska. Ale to sformułowanie dobrostanie zwierząt jest bardzo istotne. Ale nie zapowiada żadnej konkretnej ustawy czy nowelizacji. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj pan premier w wywiadzie dla Polskiego Radia odniósł się do dobrostanu zwierząt jako pewnego drogowskazu, w jaką stronę się chcemy poruszać, więc to są bardzo ważne deklaracje. Ja bym tego nie nazwał ogólnikami. No dobrze, gdyby zwierzęta miały głos, to by 13 października głosowały na Prawo i Sprawiedliwość? Ja myślę, że tak, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia w ostatnich kilkunastu latach przeprowadziła bardzo parę korzystnych dla zwierząt zmian. W ustawodawstwie również, ale i w praktyce. Proszę zauważyć, że od paru lat nie mamy już do czynienia z tym, a to nie z powietrza się wzięło, tylko z dyrektyw wewnętrznych. Nie mamy do czynienia z tym, że sądy, czy prokuratury, czy policja odwracają się od spraw maltretowania zwierząt. Uważają, że się nic właściwie nie stało. A jeżeli się coś takiego zdarza, umarzają, że jest znikoma albo są szkodliwość. Kary wyłącznie w zawieszeniu. Ale nawet właśnie nie ma prac ten społecznych. Etap się skończył. Jest niewątpliwie nasza zasługa. Przejdziemy do spraw wyłącznie ludzkich, chociaż zwierzęta też czasem słuchają radia i oglądają telewizję. Kiedy rozmawialiśmy o ustawie o finansowaniu mediów, która miała być, przypomnijmy, pisana, nie wiem czy napisana, ale pisana w 2016 roku, a rozmawialiśmy o tym całkiem niedawno, to pan mówił, że najważniejsze, że są pieniądze. No bo tak, taka jest prawda. Bardzo jest ważne, ale jak słyszę jednego z przywódców opozycji, który mówi, nie będzie miliarda na telewizję Kurskiego, będzie miliard na ubezpieczenia dla rolników, no to sobie tak myślę, że gdyby była ustawa, to może sytuacja byłaby finansowa mediów publicznych pewniejsza, ponieważ tu nie chodzi o to, że komuś się nie podobają programy publicystyczne, informacje, ale chodzi o teatr telewizji, o kulturę, o edukację, prawda? Ja pani odpowiem tak. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie miała mandat od wyborców do sprawowania rządu, to media publiczne będą miały pieniądze, niezależnie od tego, czy będzie ustawa, czy jest i kiedy będzie systemowa ustawa. Ale będzie systemowa ustawa. A jak opozycja, ustawa. Nie daj Bóg, by przejęła władzę, to mediów publicznych nie będzie, niezależnie panie od tego, Boga, co... w to nie mieszajmy, no. No to takie powiedzenia. No tak. Wie pani... Dobrze, ale opozycja nie ukrywa tego, że nie chce, żeby media publiczne były silne, a najlepiej by zapewne chciała, żeby mediów publicznych nie było w ogóle. Ale będzie ta ustawa, panie ministrze? Będzie w nowej kadencji, będzie. Systemowe rozwiązanie jest niezbędne, nie tylko dlatego, że dotychczasowy system finansowania, czyli abonament jest nieefektywny, ale również jest niemoralny, ponieważ oznacza, że około miliona gospodarstw domowych płaci na media publiczne, a inne gospodarstwa nie płacą. A w którym miejscu na drodze do ideału są według pana teraz media publiczne? Jeżeli chodzi o finansowanie, nie, na bardzo dobrej drodze. Nie, jeśli chodzi o profesjonalizm, wymaga to oczywiście pracy, o program, cały czas pracy. Profil i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że mniej więcej te pieniądze większe zaczęły napływać do mediów publicznych od półtora roku. I proszę zwrócić uwagę, jak następuje ewolucja, jeśli chodzi o gatunki proponowane w ofercie programowej w telewizji polskiej, bo w Polskim Radiu być może ten proces był mniej widoczny, ponieważ Polskie Radio bardziej się finansowało z abonamentu, mniej potrzebowało z komercyjnych źródeł, czyli z reklam. A propos profesjonalizmu. Tu mi mówią, że mam kończyć. No to w takim razie kończymy, ale zapewniam, że pieniądze są i będą na media publiczne. Dziękuję bardzo. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zatem nie wziął usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Oppo A1K z aparatem 8 megapikseli. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 412 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Do soboty kawa rozpuszczalna Nescafe Classic. 200 gramów, 12,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limity na biedronka.pl, ale tydzień tylko w Biedronce. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Aflofarm. Doświadczony, kompetentny i wszechstronny. Jeśli szukasz pracownika, nowy Fiat Ducato jest idealnym kandydatem. Teraz w wersji biznes z klimatyzacją już za 69 900 zł netto. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, i 8.30. Krzysztof Zyblewski. Turecką ofensywą w Syrii zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Atak na tereny zajmowane przez kurdyjskich bojowników Turcy rozpoczęli wieczorem. Jak tłumaczą, chcą uderzyć w terrorystów, jak nazywają Kurdów, a także utworzyć strefę buforową, do której mieliby zostać przesiedleni uchodźcy. O pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa wystąpiło 5 krajów: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia i Polska. Ostatnie dwa dni kampanii przed wyborami do parlamentu. Jutro o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Premier Mateusz Morawiecki w poznańskim porcie lotniczym Ławica podpisze porozumienia w sprawie udzielenia pomocy repatriantom. Politycy Prawa i Sprawiedliwości będą dziś także spotykać się z wyborcami w Warszawie, Gdyni, Słupsku i w Białymstoku. W przedostatnim dniu kampanii kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedzi Dolny Śląski województwo opolskie. W Twardogórze spotka się z rzemieślnikami, a w Opolu z grupą aktywnych kobiet. Przedstawiciele Koalicji Polskiej będą zabiegać o głosy wyborców w Gdańsku i Tarnowie, a liderzy lewicy w Katowicach wezmą udział w konferencji prasowej Metro dla Metropolii. Minister obrony zatwierdzi przed południem plan modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2021-35. Mariusz Błaszczak przedstawi szczegóły dokumentu, który będzie podstawą do zawierania umów na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego. To pierwszy plan przygotowany na 15, a nie na 10 lat. Ostatni program modernizacji technicznej, przyjęty pod koniec lutego, zakłada przeznaczenie 185 miliardów złotych m.in. na samoloty bojowe, artylerię, okręty i cyberobronę. Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie będzie mogła przyjąć więcej pacjentów. Od dziś będzie tam 7 dodatkowych łóżek dla pacjentów w śpiączce. Do olsztyńskiej kliniki prowadzonej przez Fundację Ewy Błaszczyk trafiło do tej pory ponad 30 osób. 16 z nich udało się wybudzić. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Patrycjusz Wyszka. Dziś w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odbędzie się uroczysta gala z okazji 85-lecia istnienia ZUS-u. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa uważa, że zakład swoje obowiązki wykonuje wzorowo. To dobra rocznica, ale też okazja do złożenia życzeń wszystkim pracownikom ZUS-u, zarówno kierownictwu, jak i pracownikom ZUS-u, bez których wiele projektów by się nie udało. Przypomnijmy, ogrom pracy przy waloryzacji emerytur i rent. Bardzo dużo pracy przy wprowadzeniu 13. emerytury. ZUS został powołany do życia rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego z 24 października 1934 roku. Obecnie do zakładu wpływają składki na ubezpieczenie społeczne za ponad 15 milionów osób, a wpłaca je 2,5 miliona przedsiębiorców. Lotniska kupują Baltone. Przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze, które zarządza największym polskim lotniskiem w Warszawie i ma udziały w regionalnych portach, chce kupić ponad 80% udziałów w sieci sklepów Baltona. Docelowo kupujący chce mieć 100% udziałów w Baltonie. Sprzedającym jest firma Flamingo International. Starszym nie muszę, ale młodszym słuchaczom przypomnę, że grupa kapitałowa przedsiębiorstwa handlu zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych, zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych. Placówki handlowe i gastronomiczne grupy są zlokalizowane w Polsce, ale także w Estonii, Rumunii, we Francji, Włoszech oraz na Ukrainie. W Polsce oprócz lotniska Chopina, Baltona obecna jest w 7 portach lotniczych. Pierwsze korzystne dla klientów rozstrzygnięcie sporu z bankiem w oparciu o wyrok TSUE. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ogłosił wyrok korzystny dla małżonków, którzy domagali się modyfikacji umów kredytowych, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Jak wskazuje dziennik, sąd powołał się na głośny ostatnio wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytu frankowego. Wyrok nie jest prawomocny, a pełnomocnik banku zapowiada apelację. Opowiem o sprawie w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach sobie spadnie śnieg, spokojnie. Na zachodzie kraju możliwe także burze. Temperatura od 10 stopni na Podhalu do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty. I uwaga, na Górnym Śląsku, w Małopolsce, a także na Podkarpaciu porywy do 65, w Karpatach do 80, a w Sudetach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM. Aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9. Piotr Rudej przy telefonie 227 Trójek i ma dla Państwa zaproszenie na sobotni koncert do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na 20. To będzie w ramach audycji Piotra Myca Lista Osobista, ale to będzie koncert Trójka debiutuje, więc debiutenci pojawią się na scenie. Zapraszamy serdecznie. 20 w sobotę przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 Trójek jeszcze. Przypomnę Państwu o tych zaproszeniach. Teraz czas na piosenkę dnia. Taki element cyrkowy się pojawi, dwupiosenkowy, ale po kolei. Na początek Edyta Bartosiewicz.

wciąż na co dzień. Temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Mam zaśpiewać coś o cyrku i zaśpiewał Maciej Maleńczuk. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczniemy. A właśnie, zaczniemy od tego, czym zakończyliśmy wczorajsze spotkanie przed dziewiątą, czyli Katowicki Festiwal Rawa Blues. Niby zaczyna się dopiero w sobotę, ale bluesowe gwiazdy już na Śląsk zjeżdżają. Dziś po godzinie 22 w hotelu Nowotel odbędą się warsztaty muzyczne z Kidem Andersenem, norweskim gitarzystą. Na transmisję tego wydarzenia zapraszamy w imieniu Jana Chojnackiego. To po 22 w Bielszym Odcieniu Bluesa. A już teraz mamy kilka zaproszeń na sobotnie koncerty, które odbędą się w Nosprze. Tam Kid Andersen zaprezentuje swoje umiejętności występujące w zespole The Nightcats z Ricka Estrina. A oprócz niego zagra też Irek Dudek, który nam już tutaj gra. Biletów na ten dzień już nie można kupić, zatem u nas jedyna okazja, by się w nie zaopatrzyć właśnie teraz. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Once drinking tea at your empty place, in those evenings blue, listening to our phones and pouring rain. Oh yeah, oh, felt all right, feel so good. So close, need no words, but some must have changed. Tak będzie się działo w sobotę w Katowicach, choć właściwie można powiedzieć, że przez cały weekend. Rawa Blues Festival na Śląsku, jak co roku. A od jutra po kraju krążyć będą Sorry Boys, a to w celu podzielenia się miłością. Taki tytuł nosi ich wydana w maju czwarta płyta. Tournée potrwa do połowy grudnia i obejmie 22 przystanki, z czego na dwa z nich biletów już nie ma. Ale ja też nie mam. Może następnym razem. Recitale mają uzupełnić, jak zapewniają Boysi, starannie dobrane utwory z poprzednich albumów. Będzie więc okazja, by przypomnieć sobie starsze numery, a może poznać przekrojowo twórczość zespołu Sorry Boys, dla tych, którzy po raz pierwszy zetkną się z zespołem. Wszystko zaczyna się 11 października w Rzeszowie, pod Palmą. A potem, oprócz dużych miast tradycyjnie, wymienimy na przykład Wodzisław Śląski, Rypin, Wejherowo, Kołobrzeg. No i tu już chyba muszę postawić kropkę, bo Zielona Góra mogłaby się obrazić. Ale tam też będą grać. Zakończy się to wszystko 15 grudnia w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu. Sorry Boys w trasie. Sorry Boys. Sorry Boys, no to tak od soboty. w trasie koncertowej. Do oddania w dobre ręce jeszcze ostatnie zaproszenia na koncerty jazzbandu Munewski-Masecki 227 Trójek. To przy okazji drugiej płyty, płyty z Zadrą w sercu. Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice. Znakomite hale od 27 października do 19 kwietnia. I to będzie prawdziwa 17-osobowa orkiestra, nie jakiś zespół kameralny. Więcej roboty miał zatem Marcin Masecki, który dla całej grupy muzykę zaaranżował, a płyty słuchamy także w Trójce w tym tygodniu. Po 5 latach od epki podpisanej jako Misia FF, artystka przedstawia się już imieniem i nazwiskiem, Misia Furtak, w najbardziej dojrzałych muzycznie kompozycjach, które do tej pory wydała. Płyta zatytułowana Co przyjdzie? Ma znak zapytania, chyba nie bez przyczyny. Liczę sobie już 10 miesięcy, ale niedawno Misia pochwaliła się nowym wideo do kolejnego utworu. No jeśli zestawić tytuł płyty i tytuł singla, to nie najlepiej to wszystko wygląda. Co przyjdzie? Pyta na okładce płyty. Będzie gorzej, odpowiada w tym klipie. Tak zatytułowany jest ten utwór, Będzie gorzej. To jest płyta o zmianach zarówno gwałtownych, jak i tych następujących powoli, których nie zauważamy. O strachu przed nimi, ich nieodwracalnością, o konieczności zadawania pytań, obowiązkach, jakie na nas ciążą, o bezradności i niezgodzie, o rysach, pęknięciach i świadomości, że każdy erzac prędzej czy później się rozsypie, o pragnieniu odroczonej katastrofy, próbie budowania szalup i nadziei, że mimo wszystko nie będziemy ich potrzebować, mówi autorka. Misia FF, Będzie gorzej, jeszcze we fragmencie. Trzeba szalupy budować dla wszystkich, dla wszystkich. Będzie gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej. Będzie gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej. Misia Furtak, muzyczny rozkład jazdy, zaproszenia porozdawane. 227 Trójek. A my wracamy jeszcze do Kłodzka, bo od samego rana tam jesteśmy, tam Paulina Kozion-Bąk. Dzień dobry, Paulino, ponownie. Dzień dobry, ponownie. Nie pytam cię już o kolczyki, bo byliśmy w kopalni złota, byliśmy w czołgu, bo rozmawialiśmy o czterech pancernych i psie. Co jeszcze dzisiaj? Bo także w audycji popołudniowej się spotkamy. W audycji popołudniowej, ale również w audycji do południa już o 10.30 i tam zrobimy inwentaryzację zwierząt kłodzkich, bo nie tylko w tutejszej przyrodzie występuje lew kłodzki z dwoma ogonami, a jeśli chodzi o audycję popołudniową, to wybierzemy się w góry, dlatego że Kłodzk leży w dolinie i otaczają go piękne góry, a z góry zejdziemy prosto pod ziemię, już nie do kopalni, ale do podziemi Kłodzka. Tam też będziemy szukać skarbów. Jak wygląda sytuacja pod ziemią, to można zobaczyć na naszym profilu. Ranek w Trójce, polecam Państwu, tam zdjęcia Pauliny. A między innymi właśnie chyba z kopalni złota. Takie mam wrażenie. No jest czołg. Czołg, gdyby ktoś chciał z Państwa zobaczyć. Ranek w Trójce na Facebooku, polecamy. Przypominam także, że do 9 czekamy na odpowiedzi na pytanie, o czym rano ryczy lew, ten kłodzki z dwoma ogonami. 73533. Lwu, dziękujemy bardzo za zaryczenie. Do 9, a rozwiązanie zabawy w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Co pan chciał powiedzieć? Chciałem tylko powiedzieć, że przychodzą listy z pytaniem o tytuł tej książki, o której dziś mówiliśmy w projekcie Tata. Tak, to prawda. Więc na profilu projektu Tata też jest link do książki i do utworu, który pojawił się po projekcie Tata, bo on też robi furorę. Był zainteresowany, tak. I bardzo dobrze. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Za 7 minut będzie 9. Piękne nagranie na koniec. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.